بغدادی سچا ہے خلیفہ شاہ جس کے صحیح فتح مرضی سجن او من یا نہ من بغدادی سچا ہے خلیفہ شاہ جس کے صحیح فتح تیری مرضی سجن او من یا نہ من کوئی دس دین دا طریقہ پھر قتال دا سلیقہ تیری مرضی سجن او من یا نہ من کوئی دس دین دا طریقہ پھر قتال دا سلیقہ تیری مرضی سجن او من یا نہ من اوئے فاطمی حسین نال ہاشمی قریشی نہ او دا سن کے تے کندے کافر وحشی فاطمی حسین نال ہاشمی قریشی نہ او دا سن کے تے درد کافر وحشی اوئے عمر عقل وچ پورا ہر پاسو ہے او ہیرا تیری مرضی سجن او من یا نہ من اوئے عمر عقل وچ پورا ہر پاسو ہے او ہیرا تیری مرضی سجن او من یا نہ من اوئے بغدادی سچا ہے خلیفہ شاہ جس تے صحیفہ تیری مرضی سجن تو من یا نہ من ہوئے علم و عمل وچ وڈا او دا نام دین دا مجدد نالے حق دا امام علم و عمل وچ وڈا او دا نام دین دا مجدد نالے حق دا امام ہوئے کرے آپے وی قتال روے ماڑے آن دے نال تیری مرضی سجن تو من یا نہ من ہوئے کرے آپے وی قتال روے ماڑے آن دے نال تیری مرضی سجن تو من یا نہ من ہوئے بغدادی سچا ہے خلیفہ شاہد اس تے صحیفہ تیری مرضی سجن تو من یا نہ من ہو قید اونے کٹی پر بنیا نہ شکی کافراں نوں دیندا ہون ہر پاسے پھکی قید اونے کٹی پر بنیا نہ شکی کافراں نوں دیندا ہون ہر پاسے پھکی کوئی غالب جس تھاں آوے نافذ دین کراوے تیری مرضی سجن تو من یا نہ من کوئی غالب جس تھاں آوے نافذ دین کراوے تیری مرضی سجن تو من یا نہ من کوئی بغدادی سچا ہے خلیفہ شاہ جس تے صحیفہ تیری مرضی سجن تو من یا نہ من ہو بیت دا فریضہ ہون ساریاں تے آیا جن نہیں کیتی او جاہلاں چ آیا بیت دا فریضہ ہون ساریاں تے آیا جن نہیں کیتی او جاہلاں چ آیا اوئے مرسی جاہلاں دے نال سونے نبی دا اعلان اوئے مرسی جاہلاں دے نال سونے نبی نے ہے قال تیری مرضی سجن تو من یا نہ من اوئے مرسی جاہلاں دے نال پاوے ہوئے صاحب مال تیری مرضی سجن تو من یا نہ من اوئے مرسی جاہلاں دے نال پاوے ہوئے صاحب مال تیری مرضی سجن تو من یا نہ من